ลูกาบทที่5ต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนสเรตและฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วและกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่า จงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วย่อนอวนลงจับปลา ซีโมนทูลตอบว่า อาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะย่อนอวนลงตามคำของท่าน เมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจึงทำสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็ทรุดตัวลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่าน ายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป เนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจเรื่องปลาที่เขาจับได้นั้นยากอบและยอนบุตรของเสเบดีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสกับซีโมนว่า อย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน เมื่อนำเรือมาถึงฝั่งแล้วพวกเขาก็สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปต่อมาขณะที่พระเยซูประทับอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่นั่นมีคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินทูลอ้อนวอนพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่พระองค์เต็มพระทัยเท่านั้นก็จะทำให้ข้าพระองค์หายสะอาดได ้พระองค์จึงยื่นพระหัตถ์แตะต้องเขาแล้วตรัสว่า เราเต็มใจจงหายสะอาดเถิด ท่านใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายพระองค์จึงกำชับเขาไม่ให้บอกใครและตรัสว่า จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อทุกคน แต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยิ่งเลื่องลือไปและมหาชนมาชุมนุมกันเพื่อจะฟังพระองค์และรับการรักษาโรคต่างๆแต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปอย่างที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานต่อมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์มานั่งอยู่ด้วยเป็นคนที่มาจากทั่วทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเล็มฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรักษาโรคได้และนี่นะมีบางคนหามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาพวกเขาพยายามหาทางหามคนง่อยเข้ามาวางตรงหน้าพระองค์แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึกแล้วหย่อนคนง่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องวางตรงหน้าพระเยซูท่ามกลางฝูงชนเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่า เพื่อนเอ๋ยบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้ว พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีจึงคิดในใจว่า คนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาเป็นใครกันใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น แต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได ้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า เราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่าน ท่านใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคนยกที่นอนแล้วกลับบ้านพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่า วันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อ หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วพระองค์เสด็จออกไปและทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่า จงตามเรามาเถิด เขาก็ลุกขึ้นสละทิ้งทุกสิ่งและตามพระองค์ไปแล้วเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อพระองค์ในบ้านของตนมีคนเก็บภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื่นๆมาร่วมในงานนั้นด้วยพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ในคณะของเขาก็บ่นว่าพวกสาวกของพระองค์กล่าวว่า ทำไมพวกท่านมากินดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาป พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า คนสบายไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเรียกพวกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่ เขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า สิทธิ์ของยอนก็ถืออดอาหารกันและอธิษฐานบ่อยๆและสิทธิ์ของพวกฟาริสีก็ทำเหมือนกันแต่สิทธิ์ของท่านทั้งกินทั้งดื่ม พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านจะให้เพื่อนๆของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาอย่างนั้นหรือแต่วันที่เจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไปจะมาถึงและในวันนั้นเขาจะถืออดอาหาร แล้วพระองค์ทรงกล่าวคำเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งแก่พวกเขาด้วย ไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นเสื้อใหม่จะขาดและผ้าที่ได้จากเสื้อใหม่ก็จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าด้วยไม่มีใครเอาเหล้าองุ่นหมักใหม่ไปใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นเหล้าองุ่นหมักใหม่จะทำให้ถุงหนังเก่าขาดและเหล้าองุ่นจะรั่วถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เหล้าองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ไม่มีใครเมื่อดื่มเหล้าองุ่นหมักเก่าแล้วจะอยากได้เหล้าองุ่นหมักใหม่เพราะเขาย่อมจะกล่าวว่าของเก่านั้นดีกว่า